بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tunaendelea na risala yetu ya al-usulu thalatha li Sheikh al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi. قال رحمه الله فلما استقر في المدينة أنا سمع الشيخ رحمه الله فلما استقر بس بيندي اللي بتلزانا متومة في المدينة كتك مجي ومدينة أمير اللي يمرشوا ببقية شرائع الإسلام وزلزبكيه sheria za Uislamu. Umira aliamrishwa bibaqiyati sharai al-islami, wa zilizobakia sheria za Uislamu. Aliamrishwa sheria za Uislamu zilizobakia, na hii ni kwa sababu alilingania tauhidi Makka miaka kumi, kisha baada ya miaka kumi hiyo akawa amefaradhishiwa ibada ya sala, kisha baada ya hapo alifaradhishiwa baada ya sala, kisha akaama kuelekea Madina. Wala mtufradhu alayhi zakatu wala siyamu wala alhajju wala ghayruha min sha'air alislam, ilikuwa bado hajafaradhishiwa mtume swala, zaka, wala saumu wala haji wala sheria zingine za Uislamu. Lakini hili ni jambo ambalo lina khilafu kwa maulama rahimahumullah, kwa sababu wako maulama ambao wanasema kwamba zaka ilifaradhishwa Makka, haikufaradhishwa Madina. Zaka ilifaradhishwa Makka, na katika nchi ya Madina ilikuwa tu ni kuweka zile nisabu na kiwango cha kutoa zaka, lakini zaka asili imefaradhishwa Madina. Haya ni maelezo ya wanawachuoni wengine wanaotaja masala haya. Allahu ta'ala a'la wa a'la. Ingawa pia wengine wanasema kwamba zaka na saum zimefaradhishwa mwaka wa pili baada ya hijra. Mwaka wa pili baada ya hijra. Na haji imefaradhishwa mwaka wa tisa. Kwa kauli ni nguvu katika kauli za wanaochuoni. Alhasil, nadhani jambo liko hivyo. Lakini Sheikh rahimahullah ta'ala yeye amechukua kauli ya kwamba ibada zingine ukiachana na tauhidi na sala zimefaradhishwa Madina. Tayib, kwa hiyo akaamrishwa sheria zingine za Uislamu, mithlu zakati wasiya wa sawmi, mfano zaka, funga, walhaji na haji, waladhani na adhana. Wabaadaha, dabara ya sheria hizo, alamri bil maarufi, ikaja sasa sheria ya kuamrisha mema, wanahi anil munkar, na kukataza mabaya, wa ghairi dhalika min sharai lislami, na zisizokuwa hizo katika sheria za Uislamu. Na zisizokuwa hizo katika sheria za Uislamu, yote haya akawa ameamrishwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, kazi hii sasa ya mambo haya mengine, akhadha ala hadha 10 sinin, mambo haya Mtume sallallahu alichukua miaka 10. Yaani yote haya kwa ujumla wake yalichukua miaka 10, yaani kufaradhishwa na kuyatekeleza yalichukua miaka 10. Lakini ndani ya miaka 10 hii bado jambo la tauhidi linaendelea, sio kama limesimama kwa sababu miaka 10 yake ishapita. La, bado linaendelea jambo la kuwalea watu katika tauhidi, ni jambo linaendelea. Kwa hiyo utajifunza hapa kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mambo ambayo alikuwa ameyapa kipaumbele, hakuna kama tauhidi, hakuna. Hakuna jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipa kipaumbele kwa kiasi kikubwa sana, hakuna jambo hilo linaloendana na tauhidi. Tauhidi Mtume alayhi salatu wasallam aliipa nafasi kubwa sana akiwa Makka, kadhalika aliipa nafasi kubwa sana akiwa Madina. Hata Qur'an katika jambo ambalo limeipa nafasi kubwa, hakuna kama tauhidi. Aya za tauhidi ni nyingi kuliko aya zingine zote katika Qur'an. Bali amefikia al-Imam al-Bukhari anasema al-Qur'anu kulluhu tauhid. Qur'an yote ni tauhid. Akasema zikitajwa aya za sifa za Allah na majina yake ni tauhid. Zikitajwa aya zenye kueleza historia ya mitume, unaelezwa namna gani wao walivyoishi katika tauhid. Ukitaja aya zinazozungumzia mambo ya swala, saumu, malengo ya ibada hizi ni kumwabudu Allah, ni tauhid. Kwa hiyo Bukhari anasema Qur'an yote ni tauhid. Kwa ukitaja aya za tarehe, historia, kwambia hizi historia zabainisha washirikina waliokataa tauhid na waumini waliokubali tauhid. Ndio maana hizi historia ya Musa, ya Luti, ya nani. Ukija katika aya za masala ya hedhi na nini, aya malengo yake ni kwamba kumwelekeza mwanamke afanye vipi wakati huu ili amwabudu Allah. Tauhid, mambo ya fitihi, mambo ya zaka, lengo lake ni kwamba kutekeleza amri ya Allah, maana kumwabudu Allah ni tauhid. Kwa Qur'an yote ni tauhid, Imam Bukhari asema hivi. Kwa hiyo tauhidi ina nafasi kubwa sana katika maisha ya wanadamu, na ndio maana dawa salafia katika misingi yake, msingi wa kwanza kabisa ni kuipa nafasi kubwa kabisa tauhidi na kuwahimiza watu jambo la tauhidi. Hii ndio msingi wa kwanza, ndio mkubwa kabisa katika dawa salafia. Tayib, kazi hii Mtume alayhi salatu wasalam alichukua kwa muda wa miaka 10, kwa maana miaka 13 akiwa Makka, miaka 10 akiwa Madina. Tayari miaka mingapi? Miaka 23, kipindi cha pili cha maisha yake Mtume alayhi salatu wasalam, katika ile miaka yake 63 aliyoishi katika ulimwengu huu. Ashamaliza miaka yake 63, wa baadaha, na baada ya miaka 10 hiyo tuufia, alifishwa salawatullahi wa salamuhu alayhi. Sala za Allah na salamu zimwendee Mtume alayhi salatu wasalam. Alifishwa baada ya miaka hiyo 10. Kisha anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, baada ya kufishwa Mtume, wa dinuhu baqi, na dini yake ni yenye kubaki, pamoja kwamba yeye kafishwa, lakini na dini yake ni yenye kubakia. Wa hadha dinuhu, na hii ya Uislamu ndiyo dini yake aliyoilingania. Hakulingania Umajusi, wala hakulingania Unasara, wala hakulingania Uyahudi, wala hakulingania chochote, bali alilingania Uislamu. Wa hadha dinuhu, na hii ndiyo dini yake. Ndani ya dini hii ya Uislamu, la khaira, hakuna kheri yoyote, illa dalla al-ummata alayhi, isipokuwa aliufahamisha umma juu ya kheri hiyo. La khaira, hakuna kheri yoyote, illa dalla al-ummata alayhi, isipokuwa aliufahamisha umma juu ya kheri hiyo, kwamba hii ni kheri aliufahamisha. Kwa maana hakuna kheri yoyote utakayojua wewe isipokuwa Mtume aliufahamisha umma. Ukiona kuna kheri umeijua na Mtume hakuwafahamisha watu, hiyo si kheri, hiyo ni shari. Katika dini hiyo ni shari. kwa sababu hakuna kheri isipokuwa mtume aliyofahamisha umma juu ya kheri hiyo. Kisha anasema wala sharra, wala hakuna shari yoyote, illa addaraha minhu, isipokuwa aliuhadharisha umma kutokana na shari hiyo. Wala sharra, wala hakuna shari yoyote, illa addaraha, isipokuwa aliuhadharisha umma minhu kutokamana na shari hiyo. Wal khairu, anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wal khairu, na khairi, alladhi dalla alayhi, ambayo alijulisha alifahamisha kwa umma, at-tauhid, tauhid, hii ndio khairi ambayo mtume alifahamisha kwa umma, wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda, na yote anayoyapenda Allah na kuyaridhia, yote ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia mtume sallallahu alayhi wasallam alifahamisha. Kwa hiyo maana yake katika dini hii hakuna jambo ambalo Allah na mtume analipenda na kuliridhia ambalo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakulifundisha. Likipatikana lolote lile kwa sura yoyote ile, tunasema kwamba hii ni shari na hii ni batil, kwa sababu hakuna kheri isipokuwa mtume aliifundisha. Kisha anasema wa sharra alladhi haddhara minhu, na shari ambayo alitahadharisha mtume kutokamana na shari hiyo, ashirku, ni shirki, hii mtume alitahadharisha sana. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah, na yote anayoyachukia Allah, wa yabahu, na anayakataa, yote mtume alayhi salatu wasalam aliyatahadharisha. Wa jami'u, na yote, ma yakrahuhu Allah, anayoyachukia Allah, wa yabahu, anayakataa, basi yote mtume alayhi salatu wasalam aliyatahadharisha, minal munkarat washirkiyat walbid'iyat, katika munkar, shirki na bid'a, yote hayo mtume alayhi salatu wasalam aliyatahadharisha. Anasema, kisha anaendelea kusema rahimahullah, ba'athahu Allah, alimtuma yeye Allah, ila nnasi kafa, kwa watu wote, alimpeleka yeye kwa watu wote. Waftaradha Allahu ta'atahu, na alifaradhisha Allah kumtii mtume alayhi salatu wasalam, ala jami'i thaqalaini, juu ya vyote vizito viwili, juu ya vyote vizito viwili, inakusudiwa hapo viumbe vizito viwili, kwa maana aljinn wal ins, aljinn wal ins, majini na wanadamu, ndio thaqalaini. Hata ile aliyesema kwamba ni imamu thaqalain, kukusudia kwamba walimsifia wakasema kwamba wa imamu thaqalain na imamu thaqalain, yani majini, imamu wa majini na watu, kukusudia kwamba hajuri imamu wa majini na watu. Tuko sawa eh? Madha taqulu fi alimina wa imami thaqalain fi al-Yaman, mshairi wa Kiarabu Rajib alisema kwamba mnasemaje kuhusiana na mwanawachuoni wetu, yeye ni mwanawachuoni wetu na ni imamu wa majini na watu katika nchi ya Yemen. Madha taqulu fi alimina, unasemaje kunako mwanawachuoni wetu wa imami thaqalaini fi Yemen? Sasa hili ni kosa binadamu, yani ukiacha mtume alayhi salatu wasalam, yeye ndiye Allah aliyefaradhisha kumtii kwa viumbe vizito viwili, majini na watu, ima binadamu mwingine hawezi kuwa ni imamu. Imamu maana yake ni kiongozi, kiongozi anatoa amri anatiiwa. Sasa nani aliyefaradhisha kutiiwa hajuri kwa majini? Nani aliyefaradhisha kwa majini wamtii? Hii haikuje isipokuwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa haya pia ni katika makosa ya Yahya al-Hajuri. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalili ya kwamba mtume ametumwa kwa watu wote ni kauli yake Allah aliposema, qul ya ayyuhan nas, sema enyi watu, inni rasulullahi ilaykum jami'a, hakika yangu mimi ni mtume wa Allah kwenu nyote, mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi wote. Aya hii ni dalili katika suratu al-A'raf aya nambari 158. Kisha nasema wa akmala Allahu bihi dina, na alikamilisha Allah kwa kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam dini, wa akmala Allahu, na alikamilisha Allah bihi kwa kupitia yeye ad-dina, dini. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, hivi leo nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ndio dini. Umeelewa eh? Na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ndio dini. Suratul Maida aya nambari 3. Wa dalilu ala mautihi sallallahu alayhi wasallam, tushasema kule kwamba baada ya miaka ile kafa, si ndio? Ipi dalili kwamba kifo chake? Wa dalilu ala mautihi, na dalili juu ya kifo chake Mtume sallallahu alayhi wasallam, qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema innaka mayyitun, hakika yako wewe ni mayyiti, hakika yako wewe ni mwenye kufa. Wa innahum mayyitun, na hakika wao pia ni wenye kufa. Wewe ni mwenye kufa na wao pia ni wenye kufa, hakuna atakayebaki. Thumma innakum yawma alqiyama, kisha nyinyi siku ya kiyama wote, inda rabbikum taftasimun, mbele ya Mola wenu mtakhasimiana. Mtakhasimiana, hapa ndo tutashangaa baadhi ya washiriki wao washirikina wakawakataa washirika wale ambao walikuwa wakiwashirikisha, watawakataa watu, watazozana mbele ya Allah. Yauma yathirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, mtu atamkimbia baba yake, atamkimbia mama yake, watu watazozana siku ya kiyama. Umeelewa eh? Naam, tawaambia ya Allah, hawa washirikina hawa basi wazilishie adhabu, wape dhifaini min al-adhab, yani mara mbili zaidi, wazidishie mara mbili zaidi katika adhabu, kwa sababu bila ya hawa sisi tusingepotea kadha wa kadha, yani kutakuwa na mukhasama, magombi na kufasimiana siku ya kiyama. Kwa hiyo hilo anasema, analitaja katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Az-Zumar. Kisha anasema wan-nas, na watu, idha matu yub'athun, pindi watakapokufa hufufuliwa. Na watu pindi watakapokufa hufufuliwa, watafufuliwa. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliposema minha khalaqnakum, kutoka kwenye hiyo ardhi tumekuumbeni, wa fiha nu'idukum, na ndani ya hiyo ardhi tunakurudisheni, wa minha nukhrijukum, na kutoka kwenye hiyo ardhi tunakutoeni, taratan ukhra, kwa mara nyingine, kwa mara nyingine, kutoka kwenye hiyo ardhi tunakuumbeni, na ndani ya ardhi pia tunakurudisheni, na kutoka humo pia tutakutoeni kwa mara nyingine. Kwanza mlitolewa kwanza mliumbwa kutokamana na hiyo ardhi, minha khalaqnakum, kutokamana na hiyo ardhi tumekuumbeni, aliumba baba yetu Adam, ikawa ndio asili yetu sisi wote. Wa fiha nu'idukum, na ndani ya ardhi tunakurudisheni, takapokufa mtafikiwa humo humo tena. Wa minha nukhrijukum, na kutoka kwenye ardhi tutakutoeni, taratan ukhra, kwa mara nyingine. Baada ya kufuli utatulwa tena kwa mara nyingine uje duniani. Sasa hapo nakuta uwanja wa kiyama, si duniani kuja kuishi, kuja kuhesabiwa, kwa maana nakuja katika uwanja wa kiyama. Uko sawa eh? Allah atatoa katika ardhi hii, kimtaikuta ardhi yauma nubaddilu al-ardha ghayra al-ardhi was-samawati, ardhi itabadilishwa si kama ilivyokuwa sasa hivi. Kwa hiyo ni dalili inaonyesha kwamba watu watakapokufa watafufuliwa. Wa qawluhu ta'ala, dalili nyingine, na kauli yake Allah aliposema wallahu ambatakum min al-ardi nabata, na Allah anakutoleeni kutoka kwenye ardhi mimea. Allah anakuotesheni min al-ardi, kutoka kwenye ardhi nabata, mimea. Thumma yu'idukum fiha, kisha atakurudisheni nyinyi ndani ya hiyo ardhi. Wa yukhrijukum, na atakutoeni ikhraja, kwa mtoko mwingine. Atakutoeni ikhraja, kwa mtoko mwingine, kwa maana mtatoka tena ndani ya ardhi. Anatoa mimea yenye mnakula, kisha baadaye nyinyi ndio mtaingia humo humo inaotoka mimea. kama unapanda muhindi leo, kesho, mwaka unaofuata, hipo siku wewe ndio utachimbiwa, utawekwa sasa wewe badala ya kuweka tena wewe muhindi, atakutoeni humo tena ikhraja katika mtoko mwingine. Hii ni suratu Nuh. Kisha anasema rahimahullah ta'ala, wa ba'da al-ba'thi, na baada ya kufuliwa, muhasabun, ni wenye kuhesabiwa viumbe, na baada ya kufuliwa ni wenye kuhesabiwa, wa majziyuna bi'amalihim, na wenye kulipwa kwa matendo yao, na wenye kulipwa kwa matendo yao. Baada ya kufuliwa basi watahesabiwa na kulipwa kwa matendo yao. Wadalilu kauluhu ta'ala, dalili ni kauli yake Allah aliposema, yajzi alladhina asa'u, ili apate kuwalipa Allah alladhina, wale ambao asa'u, wamefanya vibaya, wameishi vibaya, apate kuwalipa Allah bima amilu, kwa yale walioyafanya. Liyajziya, ili apate kulipa, kuwalipa Allah alladhina asa'u, ambao wamefanya vibaya, bima amilu, kwa yale walioyafanya, awalipe kwa yale walioyafanya. Wayajziya alladhina ahsanu, na awalipe wale ambao waliofanya vizuri, bilhusna, kwa malipo mazuri. Allah awalipe waliofanya vizuri kwa malipo mazuri. Kisha anamaliza, tumalize darasa letu kwa leo kwa kauli anaposema, waman kadhaba bil ba'thi kafara, na mwenye kupinga kufuliwa amekufuru. Waman kadhaba bil ba'thi kafara, na mwenye kupinga ufufuo amekufuru. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliposema, za'ama alladhina kafaru, walidai wale waliokufuru, allan yub'athu, ya kwamba hawatofufuliwa. Haya waliadai watu katika zama hizo za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye pia madai haya yapo mpaka leo. Walidai wale waliokufuru ya kwamba allan yub'athu, ya kwamba hawatofufuliwa. Qul, Allah anamwambia Mtume, sema, bala wa rabbi, na apa kwa Mola wangu, latub'athunna, mtafufuliwa kuingia katika maisha mengine ya kiyama. Latub'athunna, mtaingia, hakika mtafufuliwa tu. Wataukid, latub'athunna, mtafufuliwa tu, mwingie katika maisha mengine ya akhira. Thumma latunabba'unna bima amiltum, kisha mtapewa habari. Thumma latunabba'unna bima amiltum, kisha mtapewa habari kwa mlioyatenda. Wadhalika ala Allahi yasir, na hilo la kufufueni na kupewa habari ya mlioyatenda, ala Allahi, kwa Allah, yasir, ni jambo jepesi, si ngumu hilo. Hii ni suratu At-Taghabun aya nambari 7. Kwa hapo tutakuwa tumefika mwisho wa darasa yetu katika siku ya leo, tukielezea nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pia katika darasa hii tukitaja sheria zingine ambazo aliletewa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada al-hijra, alafikisha baada ya hapo tukataja kifo cha Mtume alayhi salatu wasallam, kisha baada ya hapo tukataja kwamba ushahidi wa watu Mtume kufa huko, lakini si Mtume peke yake, pia ushahidi wa watu wengine wote kufa upo, na tukataja pia dalili kwamba watu watakapokufa watafufuliwa. Wa naktafi bihadha alqadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.